نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار halisa an be jamiu salatu kɔnna na an be ala deli ala kan bɛ sɔba ma ani jamu min bɛ kɛ arafa ani hijidenw arafa don u bɛ sini fana ni lahansara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamu ye sini fana ni lahansara ba bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ jogo fila fila ye o bɛ kɛ arafa ni tile jɛnana hijidenw bɛ sini fana ni lahansara sini ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ jamu ye suna min don waajibi de fana don a ka kɛ ten arafa don ka sini fana lahansara sini ɲɔgɔn fɛ sini fana wagati la ni tile jɛnana o waajibi ye o tuma na azan min kɛ a la ka tila ka seli kɔrɔ ta a la fana seli kelen o kelen o tuma na kɔfɛ kɔfɛ tuguni jamu bɛ jamu zalifa fana fitiri ni safo ni hijidenw ye jamu kɛ arafa ni tile bin ye ni tile binna o bɛ taa mun zalifa n'u sera mun zalifa o tila ka jamu kɛ tuguni o ye fitiri ni safo ye ni hijidenw sera ye wagati min na u bɛ sɔrɔ ka jamu kɛ n'u sera ye wagati o wagati n'i sera 11h n'i sera minuit n'i sera 1h n'i sera 2h i bɛ ka fitiri ni ka safo fara ɲɔgɔn kan o la n'a bɔra arafa a b'an ka fitiri seli f'a ka se muzdalifa n'a sera ye wagati o wagati a b'a fila seli ɲɔgɔn fɛ ni taama kurunna taamaden bolo i n'a fɔ i bɔra sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ wagati ma don o tuma na i bɛ taama kɔnɔna na wagati nana don mɛ degun y'i sɔrɔ k'i to taama kɔnɔna na yanni i ma se ka jɔ taama kɔnɔna na sini fana wagati ka seli. o tuma na a bɛ daga a ye a ka sini fana lahansara jamu sini fana wagati laban na. o ye lahansara wagati daminɛ ye i n'a fɔ sisan misaliya la an ka jamana kɔnɔ i wula kari wula sɔgɔmada fɛ o bɛ taara moti ubiyɛn yɔrɔ jan dɔ la seli fana wagati sera n'a ma jɔ o tuma seli fana wagati laban i n'a fɔ 3h30 ɲɔgɔnna ubiyɛn 3h15 ɲɔgɔnna ninnu o tuma na i bɛ sɔrɔ ka seli fana lahansara i b'a fara ɲɔgɔn ka kɛ jamu ye ni mobili jɔra o wagati fɛn fɛn na i bɛ se ka fila fara ɲɔgɔn ka kɛ jamu ye. walima yɛrɛ ni mobili yɛrɛ wulili bɛnna seli fana wagati donni ma i n'a fɔ 1h30 ou 2h mobili wuli wagati bɛnna o ma i bɛ se ka fila bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka don mobili kɔnɔ i b'a fila bɛɛ kɛ jamu ye ka don mobili kɔnɔ mɛ ni wagati de y'i sɔrɔ sira fɛ i bɛ se ka seli fana to yen o tuma na k'a bila wagati laban na ka ni lahansara seli ɲɔgɔn fɛ u b'o wele ko jamu taafiri a jamu taafiri ka wagati ka yakariya. o tuma na fitiri ni safo fana b'o cogo la i bɛ se ka fitiri fana yakariya ka ni safo seli ɲɔgɔn fɛ fitiri wagati laban na o ye safo wagati daminɛ ye taamaden bɛ se k'o fana kɛ. ko nka n'i ka baasi daminɛ bɛnna wagati fɔlɔfɔlɔ daminɛ ma i n'a fɔ n tun y'a kuma fɔ ka ban yɛrɛ. i ka baraji mobili wuli kuma bɛnna seli fana wagati donni ma o kuma wakati yalla bi se ka jamu kɛ sini fana wakati yɛrɛ donna wakati min na o kuma aw bɛnna mobili bi wakati kan ka bɛn wakati ma o kuma i bi se ka jamu kɛ ka sɔrɔ ka don k'i sigi mobili kɔnɔ i bɛ sini fana sini ka tila ka daga dɔ la fara kan o ye jamu takidimi ye yanni ka jamu kɛ maa fa kɔnɔ a kɛ joona o kuma taamaden bi se ka nin kɛ taamaden bi se ka jamu kɛ taakiru kɛ a bi se ka jamu kɛ takidimu kɛ a bi se ka jamu kɛ u b'o wele k'a fɔ jamu a sururi dɔnni jamu kɛcogoya ye saba de kɛcogo saba a fɔlɔfɔlɔ ka jamu kɛ wagati fɔlɔ yanni i bɛna seli fila min jamu seli fɔlɔfɔlɔ ye wagati daminɛ na k'a fila jamu seli fana wagati donna ka lakandara seli seli fan fɛ seli fana wagati daminɛ na walima jamu taakiri ye jumɛn ye ka seli fana ni wagati nana don ka seli fana seli to yen fo lakandara wagati ka don. Kasra ka fara lanzara ka kasiri o ye jamu taakiri jamu suru ye jumɛn ye seli fana wagati laban o ye lanzara wagati daminɛ ye ka fila suru wagati o ye jamu suru ye jamu jamu kɛcogo ye nin saba de n'i bɛ lahala min na ni min ɲɛ i bolo nin saba la taamaden i bɛ se k'a fɔ ye n'i ka lahala bi pɛrɛmɛti i ka kɛ jamu kɛ daminɛ na i b'a fɔ ye walima ka kɛ laban na i b'a fɔ ye walima ka kɛ cɛmancɛ yɛrɛ la i bɛ se k'a fɔ fana ye. Kowe banabagatɔ fana bɛ se ka jamu kɛ. Ida hafa an yɔgɔlɛba ala akiri. N'a bɛ siran ni seli wagati wagati ya i n'a fɔ seli fana wagati o sera bana bɛ to ka a to ka kiri tuma dɔ min bɛ to ka sɔrɔ a hakili bɛ to ka a bila tuma dɔ n'a sera n'o ɲɛ wagati min donna a bɛ se ka dɔ in seli ka fara o kan k'a fila fara ɲɔgɔn kan. Parce que tuma dɔ a bɛ to ka bɔ a hakili la tuma dɔ o bɛ to ka na a ma lahala dɔ la tuma dɔ o tuma n'a sera n'o ɲɛ ni min wagati donna a bɛ dɔ in fara a kan k'a fila seli ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ seli fana wagati donna a bɛ lakandara fara a kan k'a seli ɲɔgɔn fɛ wali fitiri wagati donna a bɛ sago fara a kan parce que tuma dɔ hakili bɛ to ka bɔ a cogo la bana nɔfɛ. O tuma na a bɛ se ka kɔnkɔn u fila fara ɲɔgɔn kan ni jɛnɛ wagati n'o seli fana wagati daminɛ ye walima a bɛ se ka u fila fara ɲɔgɔn kan fitiri safo fitiri wagati kɔnɔna na. Wa ingɛlɛ jago alifakati. N'a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jamu de ka nɔgɔ a ma o de ka bi bi a ka lahala ma o tuma na a b'a kɛ jamu ye. Ibaki ni i ka taa wuli. N'a sɔrɔ kɔnɔdimi de b'i la walima n'a ɲɔgɔnna bana dɔ b'i la bana in b'a permettre i ka se ka jamu kɛ. I bɛ jamu kɛ lafiya nana n'a ka bɛn seli fana wagati ma i b'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka bana min juguya ka bɛn lansara wagati ma i t'a dɔn o tuma na bana yɛrɛ tugu a kama i bɛ ka lahala lajɛ ni min ka nɔgɔ i ma i b'a kɛ ten. Yala o waati ka wari ko wuli. O tuma na i bɛ se ka jamu kɛ seli fana wagati cɛmancɛ la seli fana wagati cɛmancɛ i bɛ se ka seli fana seli ka tila ka lansara yɛrɛ fara a kan yɛrɛ. Wa i ka yɛlɛ i b'o kɛ sɔkɔmi. Wa mɛra ni fitiri don. I bɛ se ka fitiri yakariya dɔɔni ni bilenman tunna nɔgɔ tunna wagati min na i bɛ se ka fitiri seli ka sɔrɔ ka safo fara a kan. Ko mɔgɔ min fana n'a kirinna. Ni seli wagati min tɛmɛna k'i to kirinna i t'o seli sara i n'a fɔ midi wagati walima midi demi wagati a tigilamɔgɔ kirinna. Kiri nana bila tuma min na o b'a sɔrɔ seli fana wagati donna fo ka taa ban ale kiri y'a bila ka sɔrɔ seli fana wagati banna o seli fana y'a to sara tun o ye bannen de ye parce que kiri y'a minɛ ka sɔrɔ wagati ma don kiri y'a bila ka sɔrɔ wagati fana banna o tuma a tɛ o seli sa ye o tuma asabu de nana nin na mɔta kɔnɔ ni imam malik nafi ka lakali la ko abdulayi bunumar radiyallahu anhu ma. Dondola k'a kirinna ka sɔrɔ seli wagati ma se seli wagati donna ka to kirinna seli wagati bɔra ka to kirinna kirin y'a bila ka sɔrɔ wagati donna fo ka bɔ nka k'a ma wagati a ma seli sara o tuma o de kɛra dalilu ye sisan bɛɛ b'i tintin a ta min de kan ka yira k'a fɔ banabagatɔ ni kirin y'a minɛ wali ni bana tɛ kirin kɔni minɛ dɔrɔn ka sɔrɔ wagati ma don ni wagati donna k'a bɔ a la ka sɔrɔ i bɛ kirin kɔnɔna na o tuma na o seli ni i t'o sara tuguni. Nka ni wagati kɔni kiri y'i bila ka bɛn wagati kɔnɔna ma i bɛ o seli walima kiri y'i minɛ yɛrɛ ka sɔrɔ wagati bɛ yen i bɛ se k'o i b'o fana seli ni kiri y'i bila mɛ madama ni wagati de donna k'a fɔ a ni to kiri kɔnɔna na i t'o seli sara. to o sin da sara wa yafi ma aqati ko mani tiri blaka da wakati ko na ma wakati ma ba o kuma na ne sirin sara wakati da ni ma yuzu min raka'ata na sara hadi ala ga kire plasi de be kirimi bla wakati na sini fana wakati da ba tara do ite ga ko sara ko jogo kile o kuma na ne ni fe ga sini fana tiri kana ga irwana na ala karako man adraka raka min as-salati faqad adraka kuli muhasara ga jogo kile kuro ga sara sirin na tiyo sirin sara sirin ni misra ga jogo kile kuro ga sara awati ba ta ga ba misra ga kile kuro ga sara yani wakati ga ba o kuma na bi komi yo siri he dara jire sara awati panna wala kuli wakati to tara kitini kirini bla kitini to tara sira jogo kile sala kono abi yini fe ga sirin ge kana ga sira wakati kus jogo kile kuro hal ni ba ko ke ka da fa wakati bole ko I am going to go to the hospital. Ou ma bouge la langue, c'est le fond de la vie. ni fitiri ni safo don sisan o tuma na jogo na n'o place bi a b'a place de na n'o place don ni jogo saba de place bi a bɛ fitiri seli yanni a bɛ safo de seli a bɛ jɛ fitiri kɔ laban ninnu a b'o seli k'a jɛ fɔlɔ kɔ n'a dɔn k'a fɔ saba place naani place te yen saba de place be yen n'a ka bɔ kɛ fitiri ye safo bi tɛmɛ o tuma a bɔ kɛ safo ye a bɛ jɛ fitiri kɔ walima ni n bɛ se ka segin a kan. Misali la sisan bara muso min n'a ka nana tigɛra fitiri tile bintɔla ɲɛ kɔnɔna la nana ye k'a fɔ a bɛ se ka jogo duuru seli o pilasi bɛ se ka sɔrɔ yen o la a bɛ ɲin'a fɛ a ka seli fana ni lakadara bɛ seli a bɛ seli fana kɛ jogo naani ye k'u sara mun bila lakadara jogo kelen o fana sɔrɔla o wagati kɔnɔ hali n'o tɔw sara o wagati bannen kɔfɛ nka n'a sɔrɔ a ka jate ye k'a fɔ jogo naani ni pilasi bɛ yen o tuma na a bɛ jɛ seli fana kɔ a bɛ lakadara seli. O ye seli fana ta ye o fana fitiri ni safo ta la sisan n'a y'a dɔn k'a fɔ jogo naani pilasi bɛ yen yanni saratu ka bila o tuma na a bɛ jogo saba seli k'o kɛ fitiri ye jogo kelen min kɛ safo ye o sɔrɔla wagati kɔnɔ hali n'a b'o tɔ sara ka fara wagati ban nka n'a yɛrɛ k'a fɔ yanni saratu ka bila jogo saba de pilasi bɛ yen o tuma na a bɛ jɛ fitiri kɔ a bɛ safo de juru sara. Nin masala min filɛ nin ye dɔnna fanba bɛɛ taara a kan nin cogoya la i n'a fɔ irisala y'a fɔ cogoya min na n'o ye imamu maliki ani imamu ahmadi ani imamu shafi imamu ma baara kɛ n'a ye ne ko ka i bɛ fɔlɔ in bi bi a fila bɛɛ la hali n'a sɔrɔ duuru pilasi bɛ yen o tuma na hali n'a sɔrɔ tan pilasi bɛ yen fɔlɔ in bɛ bi paseke wagati banna kaban o ye imamu abu hanifa ye ale ko déjà que lansara wagati de bɛ yen nɔ o de bɛ ɲini fɛ bɛɛ wagati banna kaban o tɛ ɲini fɛ hali n'a sɔrɔ jogo tan pilasi bɛ yen ni wagati banna k'o tɛ ɲini fɛ bɔn munumunu fana ko k'i bɛ se ka sarali kɛ ni jogo duuru pilasi bɛ yen tilefɛ seli la ni naani pilasi bɛ yen sufɛ seli la ko fana k'i b'a fila bɛɛ sara mun na ko fitiri ni safo bɛɛ lajɛlen wagati bɛ ɲɔgɔn na i y'a ye fitiri ni safo bɛɛ wagati bɛ ɲɔgɔn na lansara seli fana bɛ wagati bɛ ɲɔgɔn na parce que mun na jamu yɛrɛ y'o dalilu ye a bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ wagati la k'a bɛɛ lajɛlen wagati bɛ ɲɔgɔn na o tuma tɔ minnu fana taara o de sira fɛ o la masala ye jija masala ye dɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na imamu abu hanifa bɛ min kan n'o ye ka fɔ fɔlɔ in ti sara o wagati banna kaban hakili la sheikh islam ibn taymiya ale fana b'o o ɲɔgɔnna de kan parce que mun na ko muso nɔ tɛ k'a ka tugu tɛ ale nɔ tɛ a ka négligence tɛ laada de nɔ don laada in t'a seko ye laada de tigɛra ka bɛn ka sɔrɔ bɛɛ wagati banna o juru t'a kan na parce que laada tigɛra ka sɔrɔ wagati banna hali ni jogo tan de pilasi bɛ yen o juru t'a kan na parce que mun na wagati banna kaban abu hanifa y'o fɔ ibn taymiya fana farala o masala kan nka dɔ in ye mɔgɔ minnu ka kuma ye n bɛ segin a la imamu malik imamu shafi ka fara amadu kan saba dɔ fana ka kumakan b'a la ali ibn abi talib ka fara abu hurayra kan olu bɛɛ lajɛlen ye nin kelen de fɔ ka fɔ ni wagati jogo duuru pilasi bɛ yen tilefɛ seli la a b'a fila sara ni naani pilasi bɛ yen sufɛ seli la a b'a fila sara saba fila farala o kote kan o tuma an b'a ye ka fɔ o fan de ka girin wala wala. O tuma ko ni a ka laada fana sira kan. O tuma na ko ni laada fana nana la ni jate ɲɔgɔnna na o baara bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ ɲɔgɔnna i n'a fɔ a ka laada nana sisan a ka laada nana a la tile bi wagati ɲɔgɔnna tile bi wagati ɲɔgɔnna laada nana la wagati o tuma na ni jogo duuru pilasi bɛ yen o b'a la k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen juru b'a kan na ni laada nana na sufɛ seli la fana yanni saratu ka bila jogo naani pilasi bɛ yen a bɛɛ lajɛlen juru b'a kan na parce que o kɔrɔ ye a tun bɛ se k'a bɛɛ seli a y'o négligé ka na wagati laban na fo laada y'a sɔrɔ o kɔrɔ a y'o négligé de donc o jate min ɲɔgɔnna fana bɛ kɛ ni laada nana la de laada nana la sisan ka sɔrɔ tile bi ka jogo duuru pilasi bɛ yen o tuma na a tun bɛ se k'u seli a y'o négligé donc a fila juru b'a kan na laada mana ban a b'a sɔrɔ ni laada nana fana ka sɔrɔ dugujɛ wagati saya nana sago se jogo naani pilasi bɛ yen a y'a négligé de donc a fila bɛɛ lajɛlen bɛ a kan na. وإن خاف قتل أربع رضعات من الأرض n'a sɔrɔ sisan laada nana la k'a sɔrɔ tile fɛ jogo naani place de bɛ yen. Walima n'a ka dɔgɔ naani ye saba walima fila laada nana wagati min na tile fɛ tile duntɔla la jogo naani place de bɛ yen. O tuma na seli fɔlɔfɔlɔ in o de juru b'a kan na a b'o de sara. A bɛ komi aw de néglige laada nana la sisan o y'a sɔrɔ laada sera wagati banni tile duntɔ ye jogo naani place de bɛ yen juru place tɛ yen. O tuma jumɛn juru b'a kan n'aw néglige n'o wagati banna ka sɔrɔ a ma suru seli fana ye o de juru b'a kan na ni laada banna a b'o sara nka laada sera laada nana la k'a to wagati kɔnɔ o tuma na a t'o sara. Masala in ɲaga misɛn n'a faamuyara kuwa ni laada nana la sisan k'a sɔrɔ tile duntɔ ye jogo naani place de bɛ yen. O tuma na o kɔrɔ ye seli fana o néglige fo k'o wagati ban parce que naani de o lansara place de o tuma lansara kɔni ta laada nana k'a to olu wagati kɔnɔ a t'o sara nka dɔ ye wagati banna ka sɔrɔ laada ma na a y'o néglige a b'o juru sara. Ni laada banna ten a b'a juru sara. O tuma dɔ n'o fara ɲɔgɔn kɔ n'a sɔrɔ sufɛ sisan sufɛ seli o de fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la salatu bila wagati sera ka sɔrɔ jogo naani place de bɛ yen dɔ n'o fara ɲɔgɔn kɔ la dɔw ko a b'a fila sara dɔw ko a bɛ kelen de sara ni jogo naani place bɛ yen laada nana ka sɔrɔ jogo naani place de bɛ yen o b'a la ka fɔ naani kɔnɔna na fitiri saba place bɛ yen sako jogo kelen fana place bɛ yen laada nana o kɔrɔ a y'a fila bɛ néglige a b'a fila bɛ sara dɔw kɔ ten. Fakila litu zalika dɔw fana ɲɔgɔnna fɔ k'a b'a sara dɔw ko k'a t'a sara. Wakila inaha tasibu wakilima wakila wakila inaha tasibu wakilima dɔw ko ko laada y'a sara fila bɛ de wagati kɔnɔ parce que jogo naani place bɛ yen laada nana la laada a sɔrɔ a fila bɛ de place a wagati kɔnɔna na. Fala tasibu k'a t'a fila sara dɔw ko ten ka da ka k'a fila bɛ wagati min ɲɔgɔn na laada nana k'a sɔrɔ a fila bɛ de wagati bɛ ni jogo duuru place bɛ k'a t'a fila sara. Ni min ye kuma lafili la k'i la fɔra nin na. Wa man ayyamana bil wuduri ko ni mɔgɔ min daganiya sɔrɔ k'a fɔ seliji b'i la e yɛrɛ daganiya na k'a fɔ tiɲɛ na n ye seliji ta. Wa shakka fil hadathi nka kɔfɛ sigara est-ce que ne ka seliji ma tiɲɛ. Mais tiɲɛ na daganiya tun b'i bolo k'a fɔ seliji ta kɔni i hakili b'o la mais sigara nana est-ce que seliji tun ma tiɲɛ. Ko tigila mɔgɔ bɛ seliji kurakuraya parce que daganiya min tun b'a bolo sigara nana don a cɛ kɔrɔ daganiya b'a bolo sigara nana don a cɛ kɔrɔ o tuma daganiya nana k'a fɔ seliji tun taara ale bolo nka sigara est-ce que seliji ma tiɲɛ k'a bɛ sigi seliji kan. Mɛ riwa dɔ kɔni nana riwa sumalen dɔ k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min sigara k'i ka seliji tiɲɛna wali n'a ma tiɲɛ k'i ka seliji ma tiɲɛ parce que seliji tɛ tiɲɛ ni siga ye fo daganiya riwa nana i n'a fɔ alisa y'a fɔ cogoya min na ko sɛtanɛ bɛna mankan bɔ aw dɔ la kelen jukɔrɔ a bɛ k'i kɔnɔ komi i ye fiɲɛ fili ka tilema fiɲɛ fili wali riwa wɛrɛ ni mɔgɔ min kɔnɔ funufunu b'i la kɔnɔ funufunu bɛ kɛ mɔgɔ la tuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ fiɲɛ fili. Kasɔrɔ i ma fiɲɛ fili n'o siga siga nana i la k'i kana bɔ misiri kɔnɔ fo n'i ye mankan mɛn wali n'i yɛrɛ daganiya ka bɔ fiɲɛ bɔli la o y'a yira k'a fɔ ko siga siga ma na mɔgɔ ka saniya tiɲɛ f'i ka daganiya sɔrɔ. Wa man dakara min wujuhihi shay'an mimma huwa khayratun minhu ko ni mɔgɔ min sigara sisan seliji farala dɔ k'ale b'o kɛ a fila de seliji t'a la sigara ale yɔrɔ dɔ ma ko seliji la o yɔrɔ ye farida ye i n'a fɔ kunkolo ma masaya o ye farida ye o siga nana sɔrɔ seliji ta bannen kɔfɛ. N'a sɔrɔ hakili jiginna na wagati min na ka sɔrɔ a b'a yɔrɔ masurunya na a yɔrɔ ma jan seliji ta yɔrɔ la fɔlɔ. O tuma na a ye farida yɔrɔ min n'a m'o ko a bɛ n'o ko o tuma na k'a daminɛ ɲinan ka taa bila ko seliji laban na sa a b'o tɔ bɛɛ ko ka taa. Kunkolo de ma masaya na a bɛ kunkolo masaya min gunnen b'o la kunkolo bɛɛ kɛ ka taa se sen ma tuguni k'a tɔ dafa kura ye donc farida mana to yen a bɛ kɛ ten de ni farra yoro yoro toyi o kuna bi na le ke fe fe gune wala ka tla ko dare ka tabla ala ba ti gune wa in ta wala zalika ko mane a hapli jigina ka fara ro ati mena anana ka pale sirji min tale ku ma muloko ma a da u fara o kuna ba yoro doran ko o ya bane wala sa sili na taka ma hadri na jigana ha fara ro ati mena ku mulo ma sa ebe ku mulo ma sa dara bane manakri jigna akera dela ne kugule masa mun tugule mara ibu gaga ka plaga Allah ba tugule wa in ta'ammala zalika ikala al-wudu' kuma ne mo amya tugule sa ka ero to yi fara ero do yua to yi ki tugule ra ye o kuma ibi se se ji ra dere ka kada ka ka se ji tena in ta zalika nasra a aha in ta zalika na wa ti jana وإن كان من صبر في جميع ذلك كما نافرة سلة كما ندلا أعاد صلاته أبدا ودعاه حكم على سلسلي كان قتلى سلسلي جي رفنا بس أعرف أدوان بقو ألي ما فردا دو كو سلسلي كوننا أدنيا تبو دي أبوكو حكم على بنيا فواجب لغا سلسلي كان ناتو سلة فنا بسلسلي كان مين ينانا دي kasura ayra majina iba ayra kubulu tubile bara koliko ya din na jigala kasura wati jana bara sirji dukiya fami soro ebe kubulu ngra masabara ka tete silna takama na ni tubu de ro ebe sirji na asirji la simai tura tla ka sirji ni wangura ta ka tla ka sirji sirji ni wangura ta na ta yi ka sirji simai wa ili zakara bintali madmada ni mo na hatri jigna na ka fale ma ta de duguri aina noko wali istishaq wal ma kajidu anuna alayhi na wa fako wa masu uzni wal ma kajike ka tu masa aina no fako nu gara jene suna ye nu te fa gawe ah fa in kana qariban fa ala zalik kuna sura hatri jigna ka sura yoro ma ja kosbe abuna yoro dora ko men wora mu tugle mara wuje ko ina ko fara ta bita tugama aba yoro dora ko do ya bane nasra alwaqti majina wala yudi ma ta'lamu yoro ko mun ba ko fa ati se go siga ko si ko ble basgale ya rab go suna de lo fara te wa in tatawala fa ala zalik liman taqaddar ukma na na hadri dina ka sura alwaqti jana ukma bi yoro ni ko dora uba wasa siri na ta kama nasra tilji chen fen to masra aba sirji aba yara ko dara sirji wala na takaba wala yudini ma sabla qabla an yaf'ala dhalik ko yana ka ayara ko ate sirji mun ga ate sigulu si ga tubino sirji mun kai sana ka ayara ko na tu silla sirji kai ate sigu sirji ka bule wa an sabla ala mawdi'i qabli min hasirin ko ni mugami silla yara sanman dola yore nga sanu ina po debendo aga sanu isi la debenga wabin mokin amara binda jana sabu na isi la debenga a kirefe yoro debenga nogo biye isi la nogo kirefe na isi la yoro mna yoro kone nga sanu debenga sanu na ya da yoro mu kirefe ka sinin nogo biye vana kwa tau bi baulu be falati an ari koti la mgo ko bashi ti ya ika sili kanyi bashi kwe ti ka sili la والمريض إذا كان على فراش غرش برما تفرنا بدلنا صفة بدلنا أدلم بدلنا نغب على بول والما صفة بالا فلا بأس أن يبدأ عليه طوفا طويلا كثيرا ربما كاف سيدا تنو تنسى ودلنك دبنك تنو جريمان دو نينا سانو كسروك سيروك هل نما دبنك ربوي ربما سيدا تنو جريمان دو تنسى نينا سانو كسروك سيروك سيروك والسلام عليكم. أرسل رسالة. والصلاة المريض. بنا بعطف نا رسالي. إذا لم يقدر على القيام. ما دون أفواه تجا جو رسالي. صلى جالسا إن قدر على ترابه. ربنا أبا سري رسالي. نفس سي رسالة. نبا سري يا ترابه يا يعني كاسي كاسي كلوزو إن أفواه فلسي بتشوفه مناني. أبا آه. أبا سري تامو فلسي بتشوفه مناني. ore tarabu ye agana ha amadan wa ila qad se o sigi tugu la yɛrɛ n'a bɛ se sigi tugu min na a b'o kɛ ka seli n'a bɛ se tarabugu la i n'a fɔ nin sigilen filɛ cogoya min na nin a b'a kɛ ten n'a tɛ so la ni sigi tugu min ka nɔgɔn a yɛrɛ ma a b'a kɛ ten walasa ka seli. wa e ni n'a bɛ yan bɛɛ ala sojuru. ko nka n'a y'a ye k'a fɔ a tɛ se ka sujudu kɛ banabagatɔ min a den tɛ se ka da dugu ma n'a yɛrɛ y'o dɔn k'a fɔ ale tɛ ni dugumana sɔrɔ. o tumana a bɛ sigi ka seli a bɛ imaw kɛ a b'a kuru suli o ye rukun ye ka tila k'a kuru suli tuguni o ye sujudu ye n'a y'a kuru suli a bɛ rukun kalan kɛ n'o banna a b'a fɔ ala kɔrɔ a b'a kunkolo lakile a bɛ tila k'a fɔ ala kɔrɔ ka tila k'a kuru suli a b'o jigin ka tɛmɛ rukun ta hakɛ kan a bɛ sujudu fana kalan kɛ. wayabu sujudu akpata ni rukun ye. n'o kɛra sujudu a b'o o kunkolo jigin jigin matɛmɛ ka tɛmɛ rukun ta hakɛ kan. wayilamiyamiye sanni ala ni kiri ayiwa. ni banabaatɔ y'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka sigi ka seli yɛrɛ a bɛ se ka da kɛrɛ kan kiniyanfan kɛrɛ ka seli sujudu rukun bɛ kɛ kunkolo kɔmi a b'a da kɛrɛ kan kiniyanfan kɛrɛ ka seli n'a tɛ se ka sigi a bɛ sujudu ni rukun kɛ kunkolo kɔmi. n'a tɛ so sira fo ka a da k'a ja kɔ kan a b'o kɛ ka seli o bɛɛ la rukun ni sujudu bɛ kɛ kunkolo kɔmi n'a tɛ se ka da kɛrɛ kan a b'a da kɔ kan n'a bɛ so de la yali min ka nɔgɔ a ma dɔrɔn ala min ka nɔgɔ a ma a b'a ye ka fɔ se tɛ bin ka bɔ adamaden kan cogo si la hali n'i ma kɛnɛ i bɛ se ka ala minɛ i b'o kɛ fo ni hakili bɔr'i la wagati min na. wala yuhasin sɔlɔ ko banabaatɔ k'a ma kan ka seli y'a kariya. i b'a kɛlɛ la ti hakili. n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ni wagati donna dɔrɔn a ka seli madama n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn a kana seli y'a kariya a ka seli. wali seli y'a bɛ kɔn k'i ma jɔ kelen. nka a bɛ seli cogo min ka nɔgɔ a ma a yɛrɛ y'a dɔn kɛ cogo min ka nɔgɔ a ma n'o kɛra sigili ye n'o kɛra dali ye o mana kɛ cogo cogo sa min ka nɔgɔ a ma a bɛ seli o seli kɛ cogo la. wa ilayi yafe ala masiri naa ni yi tɔɔrɔ min di. banabaatɔ fana y'a dɔn k'a fɔ ji tɛ ka maga a fari la tɔɔrɔ b'a sɔrɔ ji tɛ ka maga a fari la. aw ko an na wulaya ni maa yi na yi ni iyawo. walima yɛrɛ a bɛ se ka kɛ ji bɛ se ka maga a fari la dɛ nka ale de tɛ se ka ji lasɔrɔ parce que ale tɛ se ka wuli ka tagama mɔgɔ t'a bolo ka ji d'a ma ka seli ta fana. a tɛ se ka maga ji la n'a magara ji la a b'a ka bana juguya a bɛ tɛmu na a bɛ seli walima a bɛ se ka maga ji la yɛrɛ nka ale tɛ se ka tagama ka ji lasɔrɔ mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ ka ji d'a ma o tuma a bɛ tɛmu kɛ a bɛ seli. n'a ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bɛ yanni buguri d'a ma o laɲini n'a sɔrɔ sisan a tɛ se ka maga ji la fa ka taamu kɛ o tuma buguri fana t'a kɔrɔ ka taamu kɛ mɔgɔ t'a bolo ka buguri las'a ma ni kogo b'a kɛrɛfɛ k'a bɛ taamu ta kogo la a b'a bolo da kogo la ka taamu kɛ kogo la. n'a sɔrɔ kogo min b'a kɛrɛfɛ o bɛ bɔgɔ kogo ye ni biriki don i n'a fɔ ni bɔgɔ biriki don. aw ka di i ye. walima hali n'a sɔrɔ bɔgɔ biriki tɛ n'a sɔrɔ bɔgɔ de wulilen bɛ a kogo la a bɛ taamu ta o la. nka n'a sɔrɔ siman de bɛ kogo in na dun walima n'a sɔrɔ laso de wulilen b'a la o tuma na k'a kana taamu kɛ o la paseke malikaw ka faamu na siman ale lahala yɛlɛmana ka bɔ bɔgɔya la paseke a bɛ don masini de kɔnɔ ka lahala yɛlɛma o tuma na bɔgɔ ka kiri bɔra a la paseke a lahala yɛlɛmana a bɔra bɔgɔya la paseke a bɔra dugumakolo la cogo min na o cogoya tɛ tugun a lahala yɛlɛmana olu ko lahala yɛlɛma in de b'a yira k'a fɔ ko bɔgɔ tɛ tun o tuma tɛmu man ka taa la malikaw fɛ kelen a filanan fana laso ninnu fana o fana bɔra bɔgɔ la tiɲɛ don nka fana baara la k'a fana lahala yɛlɛma n'a lahala yɛlɛmana bɔgɔ la kiri tɛ bɔra ka bilen kiri min b'a kan a kɛra fɛn kura dɔ ye sisan o de kiri b'a kan bɔgɔ tɛ tun malikaw b'a jateminɛ ten de o kuma na laso ani siman ani karo ninnu olu bolo tɛmu man ka taa nin si la hali n'a sɔrɔ a lasuli bɔra bɔgɔ la nka a baarala ka lahala yɛlɛma i n'a fɔ kayida dɔ bɛ usuli la yatahawalu lasiya baada lihala kosong kiribi lama nuka lahala yele mana. Sel kiribi lama naga lahala yele mana. Mamalika taro de kaa katra kafo sima nunu laso nunu karo nunu tabu manga tani sila pasibu manaka lahala yele mana ata atugula tu. Mezana wala wala kafaka kisera kemuna pasiku laso biye bohoye. Bora jene bora bohola laso bora bohola sima abora bohola. Namalika kon mul lahala yele mali ode kono. La hala ila mana dara ko kribi ila ma onna wa musafir tamade fana ya kubu lakku bidil qata qalqali waatim sega so qalatu bogodro dro chera ka tama tamade mu waat la tawat mige sina falin sola sana na yusam fa be bogodro dro bata waati bi sira kana joro ko tibulo kasini ya yiti yoro na ti tina dumo waati abe bogondoro abe tama na tramu tsara tawa la yajidu ay ayi sadi ama yoro si soro yoro jala akse ga joro na kasiri yajid an tawabati ubu na kalu jinga baba daba ka falika wal ma suka ubi nyama ka wi sadi fi qaqiba ibi ga bogondoro chara ka siri na ite siri daba safe ah wa yubi ubi suyu Ukmana usudu ruku tina dumwa tala pasir dumana be boy. Ibi kuru suli ruku la ka suli suli la fana. Suli tawe suli kata me ruku ta hakeka. Pasir ibi boy chela ima yora jalan sura usiri yora na. Ukma ibi siri tisiri yera na fren sa kere. Ibi zik gijo boy chela kasiri. Na ibe ruku ni suli ruke mulu kami. Pasir ibi yambira man yambira fi. Nana masaka jigi boy na bo fa ka ba tsaka jigi boy la dun sallu ala tabatihi min al-qibla ubra bi sirika to yela na fen san ga nya si korama ubma na bo fara ku si e ruku ga molo suli ala suli ga molo suli tsaka jigi boy la to si la ti chukote boy fa ka bo abi siri nya me sa fe wal fa le ko mi so sa fe na ba ji si korama ka bra jire ne ruku sujudu da muro sujudi alaka bi madam ma fa sa ude se kitani na ti muro masa kita gasi boyi na ti la den kosila ya ku na ti muro masa na kla be obeje fa sila na ba aya karan sana dali foka ma ha ataba ni fara ni nyana ku mulo masari ko anto na ga sisa ko nya tra wati jana isilla ka ba ma mun ati na wa tra wati jana ibi mulo masa sinure kama me min to na ba na fe to la ble ya fa nya ibi sig masali na ka sinure de kama me mi tɛmɛna o kɔni banna kɔ n y'a faamuya ko a bɛ taama den ye taama den bɛ se ka a ka nafila siri k'a to a ka daba sanfɛ ni daba ɲɛsinna fan o fan sa a b'a ka nafila siri ten taama den. I bɛ se ka nafula seli k'i to daba sanfɛ o tuma daba bɛ taara tile bi fɛ sa a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa fan o fan hali n'a ma ɲɛsin alikama i ka nafula bɛ seli ɲɛsin ye o fa in ma nka sarite seli daminɛ na i ka alikama fa ɲini dɔrɔn ka seli daminɛ ka fɔ alahu akubar takbira ti daminɛ na i bɛ sɔrɔ ka daji munu ka ɲɛsin i ta yɔrɔ ma a b'a tɔbɔ kɛ o cogo la ka taa nka o kɔndisɔn o ye fan ɛ yanni nafula de ko do fanfula tɛ. Ha ma famu niti kora yana ba ba ibe ni daga ni na kura mu dara ba ko ya ba ma hanna ma ko san ta ba in kayya sama ni to sabbe sala nasra tamadu tamam ma obsara siri sunya ala tamadu siri ga fla ba tamanna no tamadu ga na fla ba siri ga ila ka tsana halna ma yasi korama wa yuqri ala dabati insha Allah awo chola hali da bitri tse ka besere ki tse ka daba sa ko chola nga witiru ba be sini kito daba sanfe wala yisali faraydata ko ga farada ti sini kito daba sanfe jiga jigine farada ti sini kito daba ka jiga jigine me sira na fara ga ti to aka aluka taliye me farada ti sini kito daba sanfe jiga jigine mo jinga wa ka asi iwara nana ka fara ka na manu shiba ma kuna me na fara sini ka to tama sira fe akumoga ka to aga ile na tena na ni fara do ka me jo ka jigine ko sini onzana do gubara ka fo farada ti sini kito ile na fenka ibe jigine ile na fenka on fa ite farada ti sini kito asafa ibe jigine fura soro misali ala sisa abiyogowati na yabe wula na san sawada fe dizer na ta jona jana eri wulo bla eri sigi eri kono ta nyawo nu sile fana wati bi se ka do ko ba kala adra wati do ko ba dola ti dri wati da se ka do na ba ka tra go maji no do wana na darla na se ka sire ki to yele na tema o dia o dra nera o dra nera o dra la o yo pasri muna fe fla jati de go konna na yani sire ke la wati la wajibi de sire ke la wati la wajibi de ogmana sisa imana sire ki to yele na tema ebe jigine ka sire o le wajibi ogmana wajibi fla mana yo so rajina na giri wati wajibi ade ka giri ni ma ka wati kuna dro ogmana wati bi bo ogmana pre de wati kana bo da la na sisa ibe wuri je ki sigire to abi ona ko ga sire ke o de ka sa wati bo ye e ba kalama iduna abi ona ka fa na na jo ajo ti jangara ke no mi kalama na wala ya ka ta ma er sigi ya wo ga sa ke joli ta la ajo la wo zara wati sire na ma ma se o che ra sire la wa zara wa ko sa fe sire na ba ko sa fe adora ti ti ra ba ko sa fe o bona pure ke wati kana ba wati da wati ye wajibi de fo sire ga ka ko na na o bona jigine wajibi abi bi ka bi ga ebe wati wajibi ma kala sisa ebe sire sigire abiyo ma na ne ba ni jigini mi se ka ka ti da ga sire ki to yira na fe e sa abo chugula mobile munu fo na bo chugula ni mo lutu ku kara ku ti so ga jo fio wati dona ga to mobile ko no wati rab na bo ga to mobile ko no so ga jo o bona wati wajibi abi jo ogbona kana to wati ka bo ebe wuli se bisi ki be se ra kona na na so mo e be ko joli bisi ka ke ogbona ti da ga sire si ni farra la yele na fe na ebe ji ni so ra ka se na mo ti no ti sa ra ye do ti so da le koma o te so chugo sila ogbona ya ka bo wati na bo o pa bi wati ma kana ti sa wati kana ida da la ga na ebe se ra sire ga sisa bono do be fitri seli to akono ibe sura ga na uti na be fitri sa fo jamu ye la ngra seli ga do abia ma metna fitri sura ga uta akono fitri wati na ba ka uta akono o kuma na be sabali ye rebe di er do ibara na fauti wati na sa fo wati be o kuma sa fo ni fitri be je fitri e sa fo wati na na uti na wati na be sura ga fitri sa fo se bo sabu wakati be ba awati ikhtiyari awati nyuma nyuma nyuma sugutu wa ko waqtu al ikhtiyari wati nyuma nyuma o be ba li susara lanchala na fa mini wati o ya wati nyuma nyuma ba ni o kuma ka ta mini wati la ka ta se suratu blalma o ya wati darmi darlatu ga wati mawru sus nora wal mawli dirun la sara masira sili ona nyona wato ko wato daruri dala to ga wati man ta la ta wati nyuma nyuma e safo wati wala do kata se sut la jama tumari de fo ibul khatab wata kono ay letri ti kata aga mara yoro dala ka to khal sala kafu be akana so turusla sut la jaga ko amasini ode wati dai tumari letri ti kata aga imam bema mogo mogo bi imam ya la ka kalfa ro dugo dugula kafa be sut la ke kana tra masa wase ore waqti ikhtiyari waqti nima nane darla nasa ok mara se ga siri to bi no mono kata se ya ni faire kana chiri mano sa to wase wakati bana bashidala ka dora ta yana ala kan jiri fanya na hadu assalamu alaikum sai juma ha